Dynastie panující 300 let vládla milionům lidí a vytvořila říši. Poznamenaná spiknutími, skandály a klamy, vyvražděna vlastním lidem. Romanovci, sláva a pád carů, tuto sobotu v 15 hodin na Viasat History.